aktualnej promocji. Rabat naliczamy przy kasie. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 20 marca, jest siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ostatnie szlify projektu tarczy antykryzysowej. Dokument wyjdzie dziś z rządu, trafi do prezydenta i Rady Dialogu Społecznego. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków objętych kwarantanną. Zdecydowana większość stosuje się do jej zasad. Koronawirus nie wybiera. Zdiagnozowano go u księcia Monako i unijnego negocjatora do spraw Brexitu. Ostatnie szczegóły tarczy antykryzysowej dopracowuje rząd. Specustawa dziś ma być gotowa. Pakiet rozwiązań łagodzi skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dziś projekt ustawy zostanie przekazany prezydentowi i Radzie Dialogu Społecznego. W przyszłym tygodniu ma się nim zająć Sejm. 212 miliardów złotych. Tyle pieniędzy ma trafić na tarczę antykryzysową. Środki te przekazane zostaną m.in. drobnym przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w czasie walki z koronawirusem. Państwo zapłaci za 40% pensji ich pracowników do średniej krajowej. 80% minimalnej krajowej otrzymają tymczasem odcięte od dochodów osoby samozatrudnione lub pracujące na tzw. umowę śmieciową. Oprócz tego przewidziane są mikropożyczki dla firm, odroczenia w płaceniu rachunków i inwestycje w gospodarkę. Prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj, że liczy na szybkie wdrożenie tych rozwiązań. Cały ten program tarczy antykryzysowej jest ogromnie ważny dla polskiego społeczeństwa, jest ogromnie ważny dla przedsiębiorców, dla pracowników. Tarcza antykryzysowa konsultowana była m.in. z politykami opozycji. Projekt specustawy ma trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu. Karol Surówka, Polskie Radio. O formule posiedzenia Sejmu będzie rozmawiać po południu Prezydium Izby. Ze względu na zagrożenie epidemią obowiązuje w Polsce zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych dotyczących przebiegu obrad. 355 zakażonych koronawirusem, 5 ofiar śmiertelnych, prawie 900 osób hospitalizowanych, 28,5 tysiąca objętych kwarantanną. Tak wygląda najnowszy bilans epidemii w Polsce. Zdecydowana większość objętych kwarantanną zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i nie łamie jej zasad, mówił w TVP Info szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na chwilę obecną policja skierowała już 21 spraw do prokuratury w tych najbardziej bulwersujących przypadkach ostentacyjnego wyłamywania się z rygoru kwarantanny. I takie działania będą wobec tych osób konsekwentnie prowadzone, zarówno przez policję, jak i przez inspektorów sanitarnych. Do kwarantanny zgłosiło się prawie 50 tysięcy osób, które wróciły do kraju. Kilkanaście tysięcy naszych rodaków skorzystało dotychczas z akcji Lot do domu. Wrócili Polacy m.in. z Hiszpanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu i Egiptu. Jak mówi Katarzyna Piskosz z zarządu PLL Lot, przewoźnik planuje kolejne rejsy. Od początku akcji, czyli od 15 marca, umożliwiliśmy powrót do domu blisko 14 tysiącom rodaków, którzy przylecieli na pokładach naszych samolotów w ramach 95 rejsów. Chętni mogą się jeszcze zapisywać na stronie lotdodomu.com. Uczniowie w domach, ale wolnego nie mają. Nauczyciele ślą przez internet zadania do zrobienia. Jedni i drudzy mogą korzystać z serwisu Zdalne Lekcje na stronie gov.pl. Z zestawów zadań publikowanych codziennie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Platform do Nauki przez Internet. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że ze zdalnego nauczania korzysta już prawie 80% szkół. Chciałem bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, dyrekcji i rodzicom, także młodzieży, którzy są otwarci na tego typu naukę. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie, które wprowadzi możliwość realizacji podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie. Przerwa w szkole ma potrwać do 25 marca, ale w tym tygodniu minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że prawdopodobnie zostanie wydłużona. Czy zostanie ona przedłużona i ewentualnie na jaki okres, będzie zależało od rozwoju sytuacji, od tego, jakie decyzje podejmie rząd. Będziemy oczywiście zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli o tym wcześniej informowali. Jeżeli przerwa będzie trwała dalej niż do świąt wielkanocnych, to MEN nie wyklucza zmiany dat egzaminu ósmoklasisty i matur. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Książę Albert II jest zakażony koronawirusem. To pierwsza głowa państwa na świecie, która zachorowała na COVID-19. Zainfekowany jest też unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier. Testy ma przejść szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Francuzi nie przestrzegają zakazu zostania w domach. Paryżanie robią zakupy na targach. Mieszkańcy południa kraju ruszyli na plażę. Prezydent ocenił podejście rodaków jako zbyt lekkie i beztroski o bliskich. Nad Sekwaną zmarły 372 osoby, 108 więcej niż dobę wcześniej. A niemal 11 tysięcy osób jest zarażonych. Premier Edouard Philippe w Zgromadzeniu Narodowym ostrzegał, że Francję czeka niewesoła przyszłość. Wirus wymierza nam potężny cios w naszą gospodarkę. Każe nam w sposób potężny, zmasowany i brutalny zmieniać nasze codzienne przyzwyczajenia. Emmanuel Macron, który odwiedził naukowców z Instytutu Pastera, ubolewał, że część jego rodaków nie podporządkowuje się zakazom. Kiedy widzę ludzi piknikujących w parkach i spacerujących po plażach, to wiem, że wielu nie zrozumiało przesłania. Prezydent dodał, że ci ludzie nie zdają sobie sprawy, iż łamiąc przepisy w dużej mierze szkodzą także swoim bliskim. Władze wprowadzają kolejne zakazy. Zamknięto plaże na Lazurowym Wybrzeżu, na Korsyce i nad Atlantykiem. Od Brytanii po kraj Basków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 7:00 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Na początek serwisu Rosja i Kazań, miasto przemysłu lotniczego i 11 wyższych uczelni. Tu swoje mecze rozgrywa siatkarska ekipa Zenita, jedna z najbardziej utytułowanych w Europie. Jej największą gwiazdą jest Erwin Gapet. Niesforny Francuz po ligowym sezonie zasadniczym wpadł do domu i przywlókł ze sobą COVID-19. Jest pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia w Tatarstanie i przebywa obecnie w szpitalu. W Anglii najpierw zwlekali z zawieszeniem rozgrywek piłkarskiej Premier League, teraz przedłużyli przerwę do 30 kwietnia, ale obserwując brytyjskie podejście do walki z wirusem, pauza potrwa zdecydowanie dłużej. Dopiero dziś przerwano rozgrywki w Turcji, chociaż właściciel Trabzonsporu, lidera piłkarskiej Ekstraklasy, stwierdził, że doprowadzi to do niespotykanej w historii kraju liczby rozwodów. Niespotykaną głupotą wykazał się Luka Jović. Napastnik Realu Madryty dostał zgodę na powrót do rodzinnej Serbii. Na miejscu miał przejść kwarantannę, a wczorajszego wieczora można go było spotkać po spożyciu na ulicach Belgradu. Świętował urodziny narzeczonej, bynajmniej nie w duecie. Oburzenie i konsekwencje zapowiadają premier kraju i szef tamtejszej policji. Nasz Rafał Gikiewicz też bywa kontrowersyjny, ale nie tym razem. Postanowił część kontraktu z pierwszoligowym Unionem Berlin przeznaczyć na wsparcie klubowej kasy, idąc tropem piłkarzy Borussii Mönchengladbach i reprezentacji Niemiec. Gracze Nationalmannschaft przeznaczyli na walkę z pandemią 2,5 miliona euro. W kraju prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że koncern nie wycofa się z finansowania Roberta Kubicy. Sprawdzimy też, co u innych naszych sportowców w obliczu zagrożenia koronawirusem. Miło posłuchać spokojnego głosu i spokojnych wypowiedzi wracającej po ciężkiej kontuzji mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów Angeliki Cichockiej. Trenuję codziennie, dwa razy dziennie i wydaje się, że jeszcze bardziej zawzięłam się do pracy i na nadmiar wolnego czasu w ogóle nie narzekam. Właśnie teraz odpoczywam po porannym ciężkim treningu. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się zrobić całkiem dobrą pracę. Mój schemat dnia to jest dom, wyjście do lasu, powrót, trening na prowizorycznej siłowni w piwnicy i następnego dnia rano to samo, więc włączam tryb asety, tryb obozowy, rygluję drzwi, nikogo nie wpuszczam, unikam zaludnionych miejsc i tylko i wyłącznie skupiam się na pracy i na przygotowaniach. Kończymy informacją, że COVID-19, zanim trafi do organizmu, miesza czasem zmysły ludziom sportu. Właściciel piłkarskiej ekipy FC Sion ze Szwajcarii, niejaki Christian Constantin, wylał z roboty z dnia na dzień 8 piłkarzy. W związku z przewidywanym kryzysem ekonomicznym zażądał obniżenia kontraktów zawodników. Dał im czas na podpisanie dokumentów do określonej godziny i ci, którzy tego nie zrobili, zostali zwolnieni w trybie natychmiastowym. Dotyczy to m.in. Alexa Songa, swego czasu pomocnika Arsenalu i Barcelony. Co ciekawe, pochodzący z Kamerunu piłkarz ma 17 sióstr i 10 braci rodzonych. Doprecyzujmy. Za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce, w prognozie pogody dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w południowej połowie kraju przelotnie popada deszcz, w górach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, ale w termometrach dziś od 6 stopni na wybrzeżu, 9-10 w centrum, na Dolnym Śląsku 13, a w Małopolsce 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodźże życie. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Przed godziną siódmą dr Kruszewicz opowiadał o kolibrach. Pan Marcin napisał: od kilku dni o szóstej, jak zegarkiem w ręku, balkonowa szyba w oknach atakuje kos. Na nic przyklejane zdjęcia ptaków drapieżnych. Kolejna szyba padła ofiarą ptaka. Czy ktoś ze słuchaczy ma sprawdzoną metodę, jak sobie poradzić z tym rozbójnikiem? Wdzięczny pan Marcin. zd3@polskieradio.pl. Takie rzeczy można zaobserwować. My polecamy państwu jak zwykle: zostań w domu z Trójką. No właśnie, szczególnie w tych dniach. Z dnia na dzień pasażerów w komunikacji miejskiej ubyło. Świecą pustkami również siłownie, kluby fitness, szkoły językowe czy szkoły jogi. A nasze karnety, bilety okresowe z dnia na dzień straciły ważność. Co zrobić właśnie z niewykorzystanymi biletami i karnetami? To sprawdzała Monika Suszek. W warszawskich autobusach i tramwajach pustki. Większość pasażerów zrezygnowała teraz z podróży komunikacją miejską. A co można zrobić z niewykorzystanymi przejazdami? Na przykład bilet można zawiesić, tłumaczy Tomasz Kunert z warszawskiego zarządu transportu miejskiego. Można zawiesić ważność swojego biletu długookresowego, czyli 90- lub 30-dniowego, na czas zagrożenia epidemicznego, kiedy pasażerowie unikają korzystania z komunikacji publicznej, a mają zakodowane na kartach miejskich bilety. To jest po prostu formularz, w którym wystarczy podać numer karty, kliknąć myśli i to jest informacja, która wpada do nas, że ten bilet jest zawieszony. Zawiesić można bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także bilety metropolitalne. Z takiej opcji mogą również skorzystać pasażerowie z Wrocławia, mówi Elżbieta Maciąg z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Postanowiliśmy skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań. Jedno, takie standardowe, czyli anulowanie biletu okresowego. Drugie rozwiązanie to zawieszenie biletu. Pasażer, który chciałby zawiesić ważny okresowy bilet, będzie musiał wysłać mailowo zgłoszenie na adres naszego boku i karta będzie zablokowana w systemie i będzie ona mogła być odwieszona wtedy, kiedy pasażer po raz kolejny skontaktuje się z bok mailowo i wtedy będzie to przedłużone o taką liczbę dni, jakie były niewykorzystane. Ale koronawirus w Polsce doprowadził również do nieczynnych klubów sportowych, sal fitness czy szkół jogi. Właściciele zamknęli więc swoje obiekty, a abonenci pytają, czy otrzymają zwrot pieniędzy za karnet. Nie ma wątpliwości, mówi Justyna Wojciechowska z Warszawskiej Szkoły Jogi. Ja odpowiadam, że jak sytuacja się wyklaruje, to oczywiście te karnety zostaną przedłużone. Nie wiadomo, ile to potrwa. Prawdę mówiąc, też troszeczkę liczę na to, że klienci będą wyrozumiali w tej kwestii. Troszeczkę też zostawiam to do takiego sumienia klienta, no bo jakby koszty stałe takich miejsc zostają, no a my zostajemy bez środków do utrzymania tych miejsc, do utrzymania pracowników. Z kolei władze Chełma w tej nietypowej sytuacji postanowiły pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Zamiast zawieszenia biletów, zawieszone zostają opłaty czynszowe, mówi Damian Zieliński z chełmskiego magistratu. Prezydent Jakub Banaszek zdecydował o zwolnieniu z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię przedsiębiorców, którzy zamknęli swoje lokale. Dla tych przedsiębiorców, którzy ograniczyli swoją działalność, na przykład restauratorzy dostarczający posiłki tylko na wynos lub dowóz, prezydent zastosuje ulgi w czynszu. Ich wysokość będzie uzależniona od dochodów. Zwolnienie z czynszu będzie obowiązywało przez 3 miesiące. A więc jednak jest kilka możliwości, o czym przypomina nasza reporterka Monika Suszek. Powiedzieć na temat zachowań naszych obywateli, jeśli chodzi o koronawirusa. Nie widzę różnicy, że tak powiem, pomiędzy zachowaniem Francuzów, Belgów czy Polaków, ponieważ jeżdżę w komunikacji miejskiej w Opolu, nie ma kompletnie żadnego ograniczenia. Znaczy w takim sensie, że ludzie stadami chodzą normalnie po ulicach, parki są pełne młodzieży. Nie widać w ogóle, żeby ludzie się tym przejmowali. Im dłużej to trwa, tym ludzie się po prostu mniej boją. Kontakt telefoniczny z nami 2 2 7 3. Świat już od 3 miesięcy walczy z koronawirusem. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, a codzienne raporty zdaje państwu Ernest Zosuń. W rolach głównych występują obywatele jako obywatele, lekarze jako lekarze, funkcjonariusze jako funkcjonariusze. Specjalnej roli tego złego koronawirus. Zacząłem jak w brazylijskim serialu, bo doniesienia ze światowego frontu walki z wirusem, jak brazylijski tasiemiec, ciągną się i ciągną, i ciągną, i ciągną. Ktoś powie, seriale brazylijskie nawet dobrym sposobem być mogą na przetrwanie, ale stacja Globo musi wstrzymać produkcję kolejnych odcinków naszego serialu, jak i innych seriali, mówi aktorka najnowszej brazylijskiej produkcji pod tytułem Matczyna Miłość. Wiąże się to oczywiście z sytuacją epidemiczną w kraju, tak naprawdę w wielu krajach. Zatem seriali może zabraknąć. Nagły zwrot akcji mamy, jak na dobry serial, przystało w Chinach. W całym kraju w ciągu ostatniej doby nie odnotowaliśmy żadnego nowego przypadku zakażenia wirusem. Teraz rośnie w naszym kraju niebezpieczeństwo powrotu wirusa, ale z zagranicy. Mówił wczoraj rzecznik chińskiego Ministerstwa Zdrowia. Mam nadzieję, że możemy być coraz bardziej pewni tego, że wszystko wróci znów do normalności. Mówili mieszkańcy Pekinu, ale takiej nadziei póki co nie mają mieszkańcy Europy i wielu państw na świecie. Włochy odnotowują kolejne setki zakażeń, a Portugalia wprowadza stan wyjątkowy. Przed nami długa, bardzo droga i bardzo trudna, ale nie mam żadnych wątpliwości, że idąc tą drogą zwyciężymy, mówił portugalski prezydent. NATO odwołuje część zaplanowanych ćwiczeń, a część reorganizuje, ale mimo to sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg deklaruje. Zdolność operacyjna NATO nie zmniejszyła się. Nasze siły są w odpowiedniej gotowości, a my cały czas pracujemy. Unia Europejska ma problem ze swoimi najważniejszymi urzędnikami, bowiem główny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, okazał się być zakażony koronawirusem. Bardzo dziękuję za troskę i czasem bardzo osobiste wiadomości za pośrednictwem maili i portali komunikacyjnych. Testom mają poddać się i inni ważni unijni urzędnicy, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej. Niemcy, największe niemieckie i największe w Europie linie lotnicze Lufthansa, apelują o pomoc państwową dla linii lotniczych, bowiem zdaniem menadżerów firmy przemysł lotniczy bez takiej pomocy może nie przetrwać w takim kształcie jak do tej pory. Musieliśmy zrobić bardzo duże redukcje. Obecnie odwołane jest większość lotów międzykontynentalnych i międzynarodowych. Wykonujemy jedynie 5% połączeń z naszego normalnego rozkładu. Słowacja na kłopoty, najlepsze maski na twarz w życiu, w medycynie i okazuje się w obecnych warunkach biznesowych. Straciłem wszystkich klientów w ostatnich dniach. Odwołano wszystkie zamówienia, mówi właściciel firmy odzieżowej z Zornicy. I to był kompletny przypadek, że w telewizorze usłyszałem, że teraz artykułem pierwszej potrzeby są maski na twarz i na dodatek w kraju nie ma ich kto produkować. Chiny, od nich zacząłem, ale jeszcze jedną informację stamtąd mam dla państwa. Maski na twarz i gumowe rękawiczki w specjalnych transportach władze chińskie przygotowują jako pomoc dla Europy. Jest takie stare chińskie powiedzenie, przyjaźń na tysiące mil jest silniejsza niż kamień i stal. Mówi chiński urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowujący pomoc. Chiny prócz najpotrzebniejszych produktów oferują także swoje doświadczenie w walce z wirusem. Oferta popłynęła także do Polski. A na koniec... Wreszcie mogą śpiewać na polach elizejskich. Mieszkańcy francuskiej stolicy, ci, którzy mogą wyjść z domów, mają jedyną w swoim rodzaju okazję. No i państwo też. A jak to wygląda na wyspach? Po 9:00 porozmawiam z ratownikiem medycznym, Polakiem od kilku lat mieszkającym i pracującym w Manchesterze. Codzienne raporty o sytuacji związanej z koronawirusem na świecie przygotowuje Ernest Zozuj. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, za chwilę skrót wiadomości, ekonomia i pogoda. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu, jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu, no więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi, cieszę zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7.30. Wiadomości w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Działania podjęte przez polski rząd w celu ograniczenia epidemii koronawirusa były konieczne i przynoszą pożądane skutki, mówi w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN Mateusz Morawiecki. Szef rządu ocenił, że dzięki m.in. ustanowieniu kontroli sanitarnej na granicach udało się spowolnić tempo zachorowań. Premier podkreślił, że większość przypadków została do Polski przeniesiona z zagranicy, głównie z Włoch i Hiszpanii. O 355 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaapelował, by nie ukrywać infekcji. Dodał, że osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 powinny się udać do szpitala zakaźnego. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o odpowiedzialność. Nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję. Testów na koronawirusa jest wystarczająco dużo, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapewnia, że liczba badań jest adekwatna do sytuacji w Polsce. My jesteśmy 2-3 tygodnie za naszymi sąsiadami, u których przypadki zachorowań na koronawirusa po prostu zdarzyły się wcześniej. Jeżeli byśmy porównali nasz etap walki z tą chorobą z tym etapem w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, okazałoby się, że liczba wykonywanych testów byłaby bardzo podobna. W szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest prawie 900 osób, 28,5 tysiąca objętych jest kwarantanną, a prawie 50 tysięcy nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Pomoc dla szpitali, firm, pracowników i rynków finansowych. Dziś mamy poznać projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej. Pakiet pomocowy dla gospodarki według wstępnych wyliczeń ma kosztować 212 miliardów złotych, czyli ponad 9% polskiego PKB. Na pomoc mogą liczyć nie tylko etatowcy, ale też zatrudnieni na umowę zlecenie czy samozatrudnieni, którzy mają dostać minimum 80% wynagrodzenia minimalnego. Ustawa ma być przegłosowana w przyszłym tygodniu. Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o niemal 5% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. To najnowsze dane GUS, choć jak mówi Paweł Cymcyk, ekonomista DNA rynków, ostatnie dni przyniosły tyle zmian, że to co pokazują dane GUS-u to już prehistoria. Ten wzrost o blisko 5% jest ostatnią dobrą informacją, która była z polskiej gospodarki przynajmniej w skali najbliższych 6 miesięcy. A swoje prognozy dla polskiej gospodarki zrewidowała agencja Fitch. Według jej wyliczeń PKB Polski w tym roku ma urosnąć o 1,8% zamiast prognozowanych wcześniej 3,3%. To prognoza, która mocno kontrastuje z opublikowanymi w tym tygodniu prognozami banku Morgan Stanley, według których polska gospodarka skurczy się w tym roku o ponad 3,5%, a w scenariuszu pesymistycznym o ponad 5,5%. Tak obecne prognozy oceniał wczoraj gość programu trzeciego Polskiego Radia, Marcin Chludziński, prezes KGHM. Ja myślę, że z prognozowaniem w tej chwili jest taki problem, że obarczone jest podstawową wadą, czyli dotyczy przyszłości. Trzeba jednak poczekać miesiąc, dwa na rozwój sytuacji.

jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bust, perły przedwiersze, to wszystko pierwsze. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 20 minut 8. Zostań w domu z Trójką. Są potrawy, które jemy bez obróbki termicznej, często też nie dadzą się ugotować czy usmażyć. No właśnie, jak jeść pieczywo czy ciastka, żeby nie narazić się na zakażenie koronawirusem? Ewa Dudzińska odwiedziła jedną z warszawskich piekarni. Widzę, że panie w rękawiczkach. Widzę płyn tutaj. Tak, pracujemy w rękawiczkach. Tak. Przy pieczywie to jest istotne. Odkażamy dłonie, to jest płyn na alkoholu. Ściągamy rękawiczki, odkażamy dłonie, zakładamy rękawiczki. Teraz kupiłam pizzę, widziałam na moich oczach pani w rękawiczkach z gorącego pieca wyjęła, dała mi. Ale teraz pieczywa, ciastka. Ja nie wiem, kto to miał w ręku wcześniej. A sam pan mówi, że może do 2 dni wirus tam się ulokować. To co ja mam zrobić? Jeść, nie jeść? No tak, jeść? To jest zawsze wyzwanie. Doktor Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii i Światowa Organizacja Zdrowia. To pod tym względem musimy ufać osobie, która nam to przygotowuje. Tutaj niestety nie przeskoczymy tego, jeżeli rzeczywiście nie ma tego zabezpieczenia przez osobę, która przygotowuje, na przykład zakłada te rękawiczki, żeby nie ryzykować, dezynfekuje te ręce regularnie i tak dalej, no to okej. Coś ugotujemy, to człowiek wie, że temperatura wysoka, ale chodzi mi o ciastka, o pieczywo. Ma pani takie obawy? Staram się nie zwariować, tak, i nie przesadzać. Nie narażać się niepotrzebnie, ale z drugiej strony nie popadać w obłęd. No ale co zrobić? Nad gazem? Dezynfekować się nie da, bo to się zatrujemy. Grzanki jemy, to może grzanki. Pyszne. Prawda, są pyszne i wystarczająco długo pewnie już temperatura jest podwyższona. Wchodzi jeszcze w grę ewentualnie kwestia osób, które są nosicielami bezobjawowymi. Wtedy nie ma założonej maseczki, więc może rozsiewać. Zupełnie typu... nieświadomie. Tak, tak, nie, mówię tutaj o absolutnie sytuacji niecelowej, broń Boże. Natomiast no, rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, dlatego akurat ten wirus tak szybko się rozprzestrzenia. Właśnie to o to chodzi. I nie ma takiego sposobu, aby ograniczyć się, no bo trzeba byłoby wszystkie produkcje żywności prowadzić w sterylnych laboratoriach. Niektórzy mówią, nie dajmy się zwariować. Właśnie o to chodzi. Zdroworozsądkowo po prostu musimy uważać. Zawsze wtedy lepiej, żeby ten posiłek na przykład był ciepły, mocno przemyć produkty, które możemy przemyć. Paprykę, pomidor, to możemy. Nawet niektórzy wrzątkiem polewają. Ale dokładnie, ale właśnie o to chodzi, bo to nawet wtedy można ze skórki obrać i to jest jak najbardziej rozwiązanie oczywiste. Jakie są teraz dodatkowe instrukcje dla pani? Częstsze mycie dłoni i zmienianie rękawiczek po obsłudze każdego klienta. Trzeba za każdym razem najpierw umyć ręce, potem pryskać. Jak to jest? Nie. Przede wszystkim nie ma potrzeby używania jednego i drugiego na raz. Dużym błędem jest umycie rąk i zaraz zdezynfekowanie, jeżeli ręka nie jest sucha, bo płyn dezynfekcyjny w momencie, gdy kładziemy na mokrą rękę, jest bez sensu, bo on nie działa. Ręka musi być zupełnie sucha, nie wytarta tylko ręcznikiem po umyciu, ale ona musi być osuszona, więc po umyciu rąk powinniśmy odczekać czas, aż nam ręce zupełnie wyschną i dopiero ewentualnie można położyć płyn dezynfekcyjny, bo inaczej po prostu płyn nie będzie działał. Czyli zaraz, to jak nie mamy czasu umyć, warto popryskać tym płynem? Dezynfekujemy, dokładnie. To są dwie alternatywne, nie uzupełniające się metody, tylko dwie alternatywne. Albo, nie ma i. Odkażamy dłonie, zakładamy czyste rękawiczki. To szef tak przykazał, czy tak. To sanepid? Od sanepidu chyba wyszło, bo nam przekazał szef. Dlatego pojawił się płyn, pojawiły się dodatkowe rękawiczki. Eksperci, może tacy troszkę domorośli, podkreślają, że bułki śmiało można upiec na przykład nad gazem. Są wtedy o wiele smaczniejsze, ciepłe i chrupiące. No nie wiem, a przy okazji jeszcze bardziej możemy zabezpieczyć się przed wirusem. Jakikolwiek sposób jednak, myślę, istotny. 16 minut pozostało do godziny 8. Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск, і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане й сокіл. Так тихо, що почуєш нетлю на стеблі, ужас лиського шуркіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Państwo także proszą, by to przypomnieć i podkreślić, o czym mówiliśmy przed chwilą. Dezynfekcji rąk nie powinno się przeprowadzać na dłoniach mokrych. Nie tylko należy je dobrze wytrzeć, powinny być suche. Tak jest, przypominamy. Za 14:08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jacek Sutryk. Prezydent Wrocławia przy naszym telefonie, właściwie przy swoim telefonie, ale z nami połączony. Przy swoim, ale z państwem. Pozdrawiam z ratusza wrocławskiego. Panie prezydencie, jak Wrocław radzi sobie z profilaktyką i zwalczaniem koronawirusa? Wczoraj przybyło kilkunastu chorych z Wrocławia i okolic. Jaki jest stan na dziś? Co mówią dane? Rzeczywiście Wrocław jest tym miastem, gdzie ujawniamy, właściwie Wrocław wraz z regionem, żeby być precyzyjnym, ujawniamy coraz to nowe przypadki. Natomiast jak sobie radzimy, ja bym zaczął od odpowiedzialności mieszkańców naszego miasta. Tak, te wszystkie apele o taką swego rodzaju autokwarantannę, o to, żeby nadmiernie nie penetrować tych przestrzeni miejskich, żeby odłożyć pewne sprawy, żeby uważać na siebie, ale także uważać na innych, że to wszystko po prostu we Wrocławiu działa. Jest nas na ulicach mniej, choć miasto przez to wygląda smutniej, no ale... No właśnie, nie jest już gwarne, żywe, pełne turystów, pełne otwartych restauracji i kawiarni. Ale my mamy ten obrazek przed sobą i założę się, że tak będzie. Chciałbym powiedzieć jak najszybciej, a czy jak najszybciej, no to zobaczymy. Na razie z całą pewnością uważamy na siebie, odkładamy wszystkie mniej pilne sprawy. No i czekamy na rozwój wypadku, bo to, co jest najgorsze po prostu w tej sytuacji, to pytanie o to, jak długo to potrwa, i jest jeszcze gorsza wiadomość, nikt nie potrafi na to pytanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Tak? Ale pan też nie udzielił odpowiedzi na moje pytanie, jaki jest stan na dziś, jeśli chodzi o tę liczbę chorych, liczbę osób, nie wiem, testowanych, liczbę osób, może ktoś zdrowieje. No mamy 21 osób chorych, ponad 250 osób jest objętych kwarantanną, blisko 600 osób jest objętych tym szczególnym nadzorem epidemiologicznym. 31 osób jest hospitalizowanych właśnie ze względu na podejrzenie. No tak wygląda ta statystyka najważniejsza. Ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorami szpitali. Dozbrajamy, choć miasto Wrocław nie prowadzi żadnego szpitala, ale dozbrajamy ciągle szpitale, bo to, o co się najbardziej martwię, to po pierwsze o kondycję białego personelu, tak, któremu dziękuję i który pracuje bardzo intensywnie. No i druga rzecz o to, czy rzeczywiście przy wzrastającym rosnącej liczbie chorych szpitale, i to nie chodzi już tylko o Wrocław i Dolny Śląsk, w ogóle o Polskę, czy szpitale będą w stanie sobie z tą liczbą chorych poradzić? No właśnie, we wrocławskim szpitalu zakaźnym część załogi jest na kwarantannie. Czy są tego jakieś wyraźne konsekwencje, czy jeszcze to nie jest takie nasilenie przypadków, żeby to wpłynęło w jakiś sposób znaczący? No, to drugie, to znaczy dzisiaj jeszcze mamy taką sytuację, że przy tej liczbie zachorowań i osób hospitalizowanych, no jesteśmy w stanie sobie, czy szpitale wrocławskie są w stanie sobie poradzić z hospitalizacją i z obsługą, no i zastępstwem, prawda, tego personelu, który no właśnie z powodów obiektywnych, no musiał się poddać kwarantannie, ale ja cały czas wyrażam tą troskę, czy tak samo będzie w sytuacji, kiedy ta liczba będzie nam została. Widać, że ona tak geometrycznie nam rośnie z każdym dniem. Także ja bym powiedział tak, na razie sytuacja jest stabilna i opanowana, nie ma co też jakiejś paniki dodatkowo budować, ale trzeba być przygotowanym na ten pik, zresztą o którym mówi pan minister Szumowski cały czas. Jeśli chodzi o zakłady pracy, o małe firmy, różne przedsięwzięcia biznesowe, jak to wygląda? Zawieszają działalność, czy już likwidują interesy? No o tym mówimy ostatnio bardzo dużo, nie tylko we Wrocławiu, bo właśnie ci, choć to dotyczy i dużych, i małych. Wczoraj ja wraz ze swoim zastępcą właściwie rozmawialiśmy ze wszystkimi dużymi firmami, z szefami tych firm. One też zawieszają działalność. Na Dolnym Śląsku Toyota zawiesza pracę, Volvo produkujące autobusy zawiesza pracę na 2 tygodnie z uwagi na zerwanie tego łańcucha dostaw, tak? No tak, ale małe firmy być może nie wytrzymują tej psychicznej presji, nie wytrzymują, że tak powiem, moralnie, boją się, jak długo to potrwa, i od razu likwidują firmy, bo nie mają nadziei. I to jest najgorsze, dlatego naszym zadaniem, to się już dzieje na poziomie samorządów, bo nie tylko we Wrocławiu, jest dać właśnie tą nadzieję, ale bardziej od nadziei trzeba stworzyć szybko lokalne warunki takie pomocowe. My we Wrocławiu to już zrobiliśmy. No właśnie, zawieszenie w płaceniu czynszu, podatku od nieruchomości lub płacenie za dzierżawę lub płacenia za dzierżawę terenu i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze pan zaproponował na tym poziomie miejskim, samorządowym? No będziemy, zaproponowałem uruchomienie specjalnego centrum, które będzie i fizycznie, i telefonicznie obsługiwało, doradzało i próbowało przeprowadzić przez ten trudny czas przedsiębiorców, bo to, co im dzisiaj też doskwiera, to jest właśnie ta niewiedza, jak długo to wszystko potrwa i jak w związku z tym planować pewne rzeczy. Natomiast to, co jest także moim obowiązkiem, to ja nie chcę w tym trudnym czasie na przykład zwalniać z różnymi inwestycjami, bo się okazuje, że samorząd Wrocławia, nie tylko samorząd Wrocławia, jest jednym z większych, powiedzmy, zamawiających. Ma w portfelu bardzo wiele różnych zadań i trzeba te zadania dzisiaj realizować po to, żeby dawać, mówiąc wprost, pracę właśnie tym średnim przedsiębiorstwom, które powiedzmy budują ten właśnie gospodarczy, a w efekcie także społeczny wymiar czy tkankę naszego miasta. Także trzeba... Panie prezydencie, powstała specjalna miejska baza lokali gastronomicznych, restauracji, barów, kawiarni, które mimo, że nie można zjeść w środku, oferują dania na wynos. Czy to są lokale objęte stałym nadzorem sanepidu? Bo wiem, że ludzie mają coraz więcej lęków, także nie wiem, czy korzystają chętnie też z takiej możliwości. No pojawiają się takie głosy, no tylko ja bym powiedział tak, nie można się dać też tym wszystkim zwariować, tak? Na tej zasadzie to nie powinniśmy, że tak powiem, kupować żadnych produktów, ani chleba, ani bułek, ani innych, powiedzmy, które nie są jakoś tam, powiedzmy, szczelnie produkcyjnie pakowane. Natomiast powstała ta baza, powstała specjalna strona Wrocław na wynos, tam już jest ponad 700 podmiotów, no bo jest tak, że wszystkie te podmioty gospodarcze, o których mówi rozporządzenie ministra zdrowia, no musiały zawiesić pracę. Ale szczęśliwie ja rozmawiam codziennie wieczorem, wracając z restauratorami czy z osobami obsługującymi te lokale, i mówią, że jest zainteresowanie. Może nie jest tak duże jak zwykle, ale zaczyna to się wszystko rozkręcać. A ja apeluję do mieszkańców, aby nie bali się i aby korzystali, bo nie dość, że sami, że tak powiem, zaspokoją swoje potrzeby w tym zakresie, no to właśnie będą wspierać ten lokalny biznes. Zresztą chcę uruchomić taki program Teraz Wrocław, umownie Teraz Wrocław, gdzie będziemy chcieli, prawda, czy będę namawiał do tego, żeby kupować umownie wrocławskie produkty i korzystać z wrocławskich usług. To jest taka powiedzmy spółdzielnia wzajemnie świadcząca sobie pomoc, taka duża wrocławska spółdzielnia, która ma pomóc przetrwać właśnie ten szczególny czas. A które propozycje tarczy antykryzysowej zaproponowanej przez rząd i tej, która wkrótce będzie miała formę specustawy, są dla pana szczególnie cenne jako samorządowca? Wie pani co, ja bym na razie poczekał na szczegóły, które mam nadzieję, że znajdą się w specustawie. Teraz komentarz taki ocenny, który nie jest na marginesie moim komentarzem, a bierze się z tych wczorajszych rozmów. Otóż przedsiębiorcy, obojętnie, czy duzi, czy mali, nie do końca rozumieją, czym ta tarcza jest i co ona im realnie daje. Na razie padła zapowiedź i ja też, żeby było jasne, jestem daleki od dokonywania... No są też konkrety, te dopłaty do pensji na przykład, zawieszenie ZUS-u. Dobrze, tylko niektórzy mówią, że zostało to zbyt mgliście pokazane i że to są jednak ciągle zbyt małe konkrety, ale ja to też w jakiś sposób rozumiem, tak? Dlatego wszyscy czekają na tą specustawę i pytanie, czy ona będzie właśnie te rzeczy jeszcze bardziej operacjonalizowała, będzie je jeszcze bardziej uszczegóławiała, bo tak jak mówię, z relacji z przedsiębiorcami słyszymy i widzimy, że nie czują się niestety póki co uspokojeni tymi zapowiedziami. Miejmy nadzieję, że będą uspokojeni, a pan co oferuje mieszkańcom, którzy też pewnie, bardzo wielu ich, tracą dochody. Czy, nie wiem, jest bezpłatna komunikacja, zawieszone czy zlikwidowane na jakiś czas opłaty parkingowe? Nie, to jest tak, że miasto musi żyć dalej. Ja to tłumaczyłem wrocławiankom i wrocławianom, że pomimo tej trudnej sytuacji miasto też musi dalej dbać o dochody, bo to nie są moje prywatne dochody, tylko dochody tego miasta, które zaraz będą potrzebne właśnie choćby po to, żeby pewne programy pomocowe uruchomić. Oczywiście, że zaadoptowaliśmy, nie wiem, rozkłady jazdy komunikacji publicznej, tramwajów i autobusów do nowej sytuacji. Jest przeorganizowana praca u urzędu, jest uruchomiony wolontariat i wsparcie dla osób nie tylko objętych kwarantanną, ale przede wszystkim wrocławskich seniorów. I wczoraj zapowiedziałem, że wszyscy ci, bo ciągle to jest dość duża grupa, szczególnie osób starszych, którzy płacą opłaty za czynsz, za mieszkania w kasach, żeby tego nie robili, żeby przyszli ten czynsz, zapłacili nawet później, przekraczając terminy, a my nie będziemy naliczać z tego tytułu żadnych odsetek. To są takie działania, które mają na celu po pierwsze, żeby te osoby zostały w domach, po drugie mają im właśnie pomóc i jakby ulżyć w tej trudnej sytuacji. Panie prezydencie, właśnie to już kończymy, ale jedno pytanie. Czy pomyślał pan o miejskich kotach? Pytam pana jako właściciela czy też opiekuna kota Wrocka, bo panie, starsze panie, które najczęściej karmiły koty, są proszone o pozostawanie w domu. Tak, ale my tutaj we Wrocławiu mamy od kilku lat taką akcję, zarówno ona się dzieje w imieniu komunalnym, jak i jest prowadzona ze spółdzielniami, że jakby wspieramy przede wszystkim te bezpańskie koty. Natomiast też chodziło mi o to, żeby uspokoić sytuację, bo niektórzy zaczęli straszyć, że zwierzęta są jednak jakimiś istotnymi nosicielami tego wirusa. W związku z tym wydaje się, że ta sprawa już została wyjaśniona. Dziękuję panie prezydencie. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Przepraszam, że tak przerywam w połowie, ale czas nas goni, jak mówią. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz, a drugi salon polityczny po godzinie 8 już możemy zdradzić. Kto będzie gościem? No, Łukasz Schreiber. Minister, członek Rady Ministrów. To po i godzinie 8. I szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Za 3 minuty o 8 serwis Trójki, sport i pogoda. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy